Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Tu program trzeci Polskiego Radia. Po 17:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 30 dzień marca, jest Wielki Piątek, czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Policja radzi piratom drogowym zdjąć nogę z gazu. Nie dajcie nam szansy, żebyśmy mogli wypisać mandat za nadmierną prędkość. Byłoby nam bardzo miło przegrać. Na drogach akcja Bezpieczna Wielkanoc. Co dalej z pomnikiem walk rewolucyjnych na Rzeszowszczyźnie? Został zgłoszony do rejestru zabytków. Termin to jest 30 dni. Wniosek został przyjęty. Procesja Drogi Krzyżowej przeszła ulicami Starego Miasta w Jerozolimie. Na drogach komunikacyjne szczyt wyjazdów na święta. Na głównych trasach i wylotówkach z większych miast można się spodziewać większej liczby patroli drogówki. Policjanci zwracają uwagę przede wszystkim na kierowców jadących z nadmierną prędkością, ostrzega Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Spodziewajmy się wszelkiego rodzaju sprzętu do pomiaru prędkości, jaki tylko policja ma, więc będą to laserowe i radarowe mierniki prędkości, będą to wideorejestratory oznakowane i nieoznakowane. Policja radzi przygotować samochód do trasy i sprawdzić nawet podstawowe rzeczy. Niektórzy są zdziwieni, zatrzymani są do kontroli drogowej i oni są zdziwieni, że nie mają 2 miesięcy badań technicznych aktualnych. Więc sprawdźmy dokumenty, czy mamy wszystkie skompletowane, żeby nikogo nie miał pretensji. Sprawdźmy wszystkie płyny w pojeździe, włącznie z tymi, które pomagają nam czyścić szybę czołową. Sprawdźmy wyposażenie, warto wziąć apteczkę, bo to nigdy nie wiadomo. Policyjna akcja potrwa do końca poniedziałku, kiedy wielu kierowców będzie wracać ze świąt. Warszawska kamienica Przychorzej, której reprywatyzację 20 marca uchyliła komisja weryfikacyjna, wciąż jest w prywatnych rękach. Zgodnie z wytycznymi warszawski ratusz miał 7 dni na przejęcie nieruchomości w zarząd, a 14 na wprowadzenie do mieszkań dawnych lokatorów. Miejscy urzędnicy twierdzą jednak, że terminy wskazane przez komisję są nierealne. Agnieszka Kłom z warszawskiego ratusza tłumaczy, że przejęcie kamienicy jest niemożliwe, bo komisja wciąż nie wydała pisemnego odpisu decyzji, mimo iż miasto wystąpiło o niego od razu. Nie wyobrażamy sobie, że możemy złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego z wydrukiem z anonimizowanej decyzji z biuletynu informacji publicznej. Agnieszka Kłom dodaje, że miasto mimo wszystko podjęło próbę przejęcia kamienicy od dotychczasowych właścicieli, jednak ci nie chcą jej wydać, bo tego nie nakazała im komisja. Z argumentacją warszawskiego ratusza nie zgadza się wiceprzewodniczący komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. To jest niesamowite, że kiedy trzeba oddawać nieruchomości, to żadnych trudności nie ma, ale kiedy już można je w świetle prawa przejąć w zarząd z powrotem, to te trudności się piętrzą, są niemal nie do pokonania. Sebastian Kaleta dodaje, że miasto ma obowiązek wykonać decyzję komisji weryfikacyjnej, a do przejęcia w zarząd nie jest potrzebny wpis do księgi wieczystej. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Spór o pomnik walk rewolucyjnych na Rzeszowszczyźnie. Według IPN-u w związku z ustawą dekomunizacyjną monument powinien zniknąć z przestrzeni publicznej. Innego zdania są Fundacja Rzeszowska i przedstawiciele środowisk artystycznych, którzy podkreślają, że pomnik autorstwa Mariana Koniecznego jest dziełem sztuki. Dlatego nie tylko powinien zostać, ale też trafić do rejestru zabytków. My jako stowarzyszenie tego domagamy się od pana konserwatora, żeby taką procedurę w trybie natychmiastowym rozpocząć ze względu na, podkreślam, interes społeczny i poparcie środowisk akademickich, naukowych, środowisk sztuki nie tylko z Podkarpacia, ale i z Warszawy i z Krakowa. Mówi Bartłomiej Gancerczyk z Fundacji Rzeszowskiej. Zastępca wojewódzkiego konserwatora zabytków Bartosz Podubny zapowiada, że urząd odniesie się do wniosku po zapoznaniu się z jego treścią. Procedurę obowiązuje jak przy każdej sprawie. Podstawowy termin to jest 30 dni. Wniosek został przyjęty dzisiaj do sekretariatu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie. Do jutra na temat losu pomnika powinni wypowiedzieć się właściciele terenu, ojcowie Bernardyni. Jeżeli tego nie zrobią, decyzję podejmie wojewoda. Ulicami Starego Miasta w Jerozolimie przeszła procesja Drogi Krzyżowej. Tegoroczna uroczystość była mniej liczna niż zwykle. Powodem był ulewny deszcz, a także obostrzenia wprowadzone przez izraelskie władze w związku z zamieszkami w Gazie i żydowskim świętem Paschy. Jak co roku procesja przeszła około 600 metrów od twierdzy Antonia, gdzie Chrystus miał zostać skazany na śmierć, do Bazyliki Grobu Bożego, miejsca ukrzyżowania Chrystusa. Pochodzę z Virginii w Stanach Zjednoczonych. Jestem tu w Jerozolimie piąty albo szósty raz, ale po raz pierwszy w Wielki Piątek. Trudno to porównać z czymkolwiek innym. Tu są wszystkie emocje naraz, trudne do wyrażenia, wspaniałe, głębokie i smutne. Chcę też pokazać moim dzieciom stację Drogi Krzyżowej. To coś zupełnie innego niż Wielkanoc u nas w Hiszpanii, bo w Hiszpanii to głównie folklor, procesy z wizerunkami, dużo muzyki, a tu jest bardziej duchowo. A wieczorem w Bazylice Bożego Grobu zostanie odprawione nabożeństwo pogrzebu Jezusa. To był serwis Trójki. Czas na sport, w studiu Adam Malecki. A zaczynamy od informacji zza oceanu, tych tenisowych i koszykarskich. W tenisa grają na Florydzie w Miami Open. W turnieju mężczyzn poznaliśmy komplet półfinalistów. Ostatni, który dobił do najlepszej czwórki, to Aleksander Zveriev. Niemiec pokonał w 2 sets do 4 Chorwata Borne Ćorića. O finał Zveriev powalczy z Hiszpanem Pablo Carreno Bustą. W drugim półfinale zagrają Argentyńczyk Juan Martin del Potro z Amerykaninem Johnem Isnerem. W turnieju pań wiadomo już, kto wystąpi w wielkim finale. Łotyszka Jelena Ostapenko, po tym jak pokonała Amerykankę Danielle Rose Collins, zagra z inną reprezentantką USA, Sloane Stephens. Dla obu tenisistek będzie to 6. finał w karierze. Koszykówka za oceanem to oczywiście Liga NBA. Grał Marcin Gortat, ale Washington Wizards przegrali na wyjeździe z Detroit Pistons z 92-103. Polak zdobył 10 punktów i miał 12 zbiórek. W konferencji wschodniej czarodzieje zajmują 6. miejsce. Prowadzą Toronto Raptors, którzy podobnie jak Boston Celtics mają zapewniony już awans do fazy playoff. U nas po przerwie na mecze reprezentacji wraca piłkarska ekstraklasa. Już jutro 4 mecze 29. kolejki. O 15.30 zagrają Brugbe Termalika Nieciecza z Krakowią oraz Górnik Zabrze z Sandecją Nowy Sącz. O 18.00 Korona Kielce podejmie Lechię Gdańsk. Od niedawna trenerem biało-zielonych, którzy niespodziewanie po słabych wynikach walczą o utrzymanie, jest Piotr Stokowiec. Spodziewam się pozytywnej reakcji drużyny, przekonuje szkoleniowiec Lechii i przy okazji przyznaje, że Korona to wymagający rywal. Jest dobrze zorganizowanym zespołem i poukładanym, i która zmienia swoje ustawienie w zależności od potrzeb. Także jesteśmy gotowi na różne opcje. Co do przygotowania mentalnego, jest w psychologii, jest w sporcie coś takiego jak odpowiedź. Czekam na odpowiedź moich zawodników, taką odpowiedź męską i reakcję, bo myślę, że to jest prawdziwy sport. W ostatnim sobotnim meczu o 20.30 Arka Gdynia zagra z Legią Warszawa. Ciąg dalszy kolejki w lany poniedziałek. Przypomnę, że liderem w Ekstraklasie jest Jagiellonia Białystok. Ma 3 punkty przewagi nad Legią i 5 nad Lechem Poznań. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Każdy człowiek próbuje sobie jakoś to uzmysłać i jakoś wyobrazić, umiejscowić w czasie i w przestrzeni. Z Bogiem jest ten kłopot, że Bóg jest poza czasem i poza przestrzenią. O tajemniczym czasie oczekiwania między Wielkim Tygodniem a Niedzielą Wielkanocną niezobowiązująco porozmawiamy z księdzem Krzysztofem Niedautowskim oraz z pisarzem Pawłem Hille. Reportażu stamtąd nie będzie, bardzo przepraszam. Do usłyszenia, to jutro. Po 22.00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Like a hawk, stealing for the prey. like a night waiting for the day. Drifting from the bar. Tu cherches quoi? Raconte-toi la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélange. La porte est claquée, Joël est barré. Grace Jones. 13 minut po 17. Długi na prawie 4,5 metra, szeroki na ponad metr. Całun turyński, płótno, które jest najważniejszą relikwią chrześcijaństwa. Wciąż budzi emocje. Kryje ślady krwi, negatywowy wizerunek torturowanego mężczyzny. Co na to naukowcy? O tym Kuba Witkowskim. Jezus z Nazaretu to bez wątpienia postać historyczna. Tyle, że chrześcijaństwo swoje fundamenty opiera nie na samym istnieniu Jezusa, ale na fakcie jego zmartwychwstania. W sugestywny sposób pokazał to Mel Gibson w filmie Pasja. W scenie widać opadające płótno, w które zawinięte było ciało Jezusa. Dziś to płótno nazywa się całunem turyńskim. Czy to autentyk sprzed 2000 lat, czy jednak średniowieczne malarstwo. Współczesna nauka pozwala na wnikliwe badania wykorzystujące najnowsze metody. Jak mówi profesor Jan Jaworski, chemik z Uniwersytetu Warszawskiego, głównie z dziedzin inżynierii materiałowej i nanotechnologii. To te metody pozwalają na obserwowanie na poziomie atomów pojedynczych, jakie są struktury cząsteczek i odpowiedź na pytanie. Co więc ostatnio udało się ustalić? Przede wszystkim w ubiegłym roku to, że całun został splamiony ludzką krwią i to krwią człowieka torturowanego. Włoscy naukowcy w krwi z płótna znaleźli ślady dwóch substancji, żelaza i ferytyny. Ta większa ilość żelaza i większa ilość ferytyny powstaje zwłaszcza, kiedy mamy stan zapalny i stres. Ale to, co również fascynuje naukowców, to negatywowy wizerunek człowieka. Barry Schwartz, legendarny badacz całunu, podczas jednego z wykładów mówił jasno: mamy do czynienia z przestrzennym obrazem. To nie jest do końca obraz 3D, ale przestrzenna informacja sięgająca mniej więcej na 4 cm w każdą stronę. Ale jeśli ktoś położyłby na ten stół $1 000 000 i zapytał, jak to możliwe, odparłbym, nie mam pojęcia. Tymczasem sceptycy wielokrotnie podkreślali, że to średniowieczne malowidło przypisywane nawet malarzowi Giottowi. Udowodniliśmy, że to nie jest ani malunek, ani fotografia, ani coś, co zostało wypalone czy wtarte. To nie wyszło spod ręki człowieka, a powstało w reakcji między ciałem a płótnem. Rozmawiałem z profesorem Pierluigi Baimabolone w Turynie. Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta. I on mi mówi coś takiego. Wie pan, wielu osobom na świecie zależałoby na tym, żeby udowodnić, że jest to falsyfikat, dlatego nie mieliśmy żadnych problemów z dostępem do funduszy, z dostępem do najnowszych technologii i przez 14 lat nie udało nam się stworzyć takiej kopii, bo nie wiemy, jaki mechanizm stał za powstaniem tego wizerunku na całunie. Czy to wszystko dowodzi, że całun to w 100% oryginał, że zmartwychwstanie miało miejsce? Czy wszyscy naukowcy, tak jak Barry Schwartz, nawracają się pod wpływem takich badań? Francuski profesor genetyk światowej sławy Gérard Licot udowodnił, że tunika z Argenteuil jest tą tuniką, którą miał na sobie Chrystus w drodze na Golgotę. Jak sam powiedział, dowiódł historyczności pewnego faktu, pewnego przedmiotu, pewnej postaci i nadal pozostaje agnostykiem. Ostatecznie, bez względu na wyniki badań, chodzi tutaj o coś więcej. O to, co rozgrywa się w każdym człowieku i nie podlega ocenie naukowców. Pod koniec lat 80. wykonano próbę datowania metodą C14. Badanie wykazało, że to średniowieczne malowidło. Ale w 2009 roku ostatecznie te wyniki podważono. Biolodzy znaleźli na całunie także pyłki roślin, które można spotkać tylko w Palestynie. Zapewne spór o całun będzie trwał do końca świata, a potem się dowiemy. You know when you gave your love away, it opened your heart. Everything is new, and you know time will always find a way to let your heart believe it's true. You know love is everything you say. A whisper, a word, promises you give. You feel it in the heartbeat of the day. You know this is the way love is. Hammer and time, hammer and time, hammer and time. Sometimes make you cry. So let the tears go, they will flow away. For you know love will always let you fly. How far a heart can fly away. Hammer on time. co w mowie piszcze. Katarzyna Kłosińska, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Magdalena ma kluczowe pytanie. Tak, dzisiaj, jak wiemy, jest Wielki Piątek, czyli za chwilę będą, co będzie, panie redaktorze? Będą święta Wielkiej Nocy. Albo święta Wielkanocy. Tak. Albo święta wielkanocne też. A i różnie się to pisze. Różnie się to pisze, a pani Magda pyta, czy Wielkanocy, czy Wielkiej Nocy. Mhm. Zacznijmy właśnie od pisowni. Jeżeli mamy słowo Wielkanoc, czyli rzeczownik, to słowo święta, oczywiście Wielkanoc piszemy wielką literą, ale święta od małej litery. No to ciekawe, bo wszędzie widzimy napis, zapis w zasadzie, a wielką literą. No tak, czyli święta Wielkanocy, prawda, wielką literą. Można uznać, że to jest, powiedziałabym, z powodów uczuciowych. Jedna z zasad ortograficznych mówi, że stosujemy wielką literę z powodów uczuciowych. No tak? I, no tak. Czyli na przykład pisząc mama, tata, Tak. To jest grzecznościowe, albo tu jeszcze w dodatku grzecznościowe. I można właśnie uznać, że taka, że wyrażenie święta wielkanocne, czy w ogóle, że święta Wielkanocy, czy w ogóle samo słowo święta, jeżeli ktoś pisze od wielkiej litery, to z powodów takich uczuciowych, ale powiedziałabym jednak, że taki najpoprawniejszy, najbardziej standardowy zapis to właśnie święta małą, a Wielkanocy, przy czym jeżeli to jest właśnie rzeczownik, czyli Wielkanoc, dużą. A święta w takim razie wielkanocne? Tak, jeżeli tutaj mamy przymiotnik właśnie wielkanocny, to oba wyrazy piszemy wielką literą, dlatego, że to jest trochę tak jak z nazwami geograficznymi, że jeżeli mamy, nazwę taką gatunkową, na przykład Morze Bałtyckie i do tego dodajemy nazwę jakiegoś obiektu, czyli Morze Bałtyckie, wtedy wielką literą oba człony. I tutaj tak samo. Święta Wielkanocne to jest ta nazwa świąt, to jest całość. Mhm. Natomiast w wyrażeniu Wielkanoc, czy Święta Wielkanocy, nazwą świąt jest tylko Wielkanoc. I w związku z tym słowo święto jest takim jakby dodatkiem. Ileż to trzeba, proszę państwa, wiedzieć, żeby pięknie świętować. Zatem Święta Wielkanocy, czy Wielkiej Nocy? I tak, i tak. Wielkanoc jest jednym słowem. Czyli jeżeli mówimy Wielkanocy i Wielkiej Nocy, wtedy piszemy to Wielkiej Nocy łącznie, czyli słowo Wielkanoc jest jednym słowem, ale może ten wyraz być odmieniany na dwa sposoby. I właśnie na przykład możemy mówić święta Wielkanocy przed Wielkanocą i tak dalej, albo święta Wielkiej Nocy przed Wielką Nocą. Mhm. I wtedy to piszemy łącznie. W tym drugim, odmieniamy albo tylko rzeczownik, czyli Wielkanocy Wielkanocą, czyli noc, albo odmieniamy też ten przymiotnik, który jest w środku. Trochę tak jak z nazwami takimi jak Białystok, jadę do Białegostoku przecież, a nie do Białystoku, prawda? Uh-huh. Czy Krasnystaw, ku Krasnemu Stawowi, nie wiem, się zbliżam, czy jadę ku Krasnemu Stawowi, a nie ku Krasnystawowi. Trochę też tak jak nazwa Rzeczpospolita, prawda? Do Rzeczypospolitej. Oba człony tutaj odmieniamy, ale piszemy łącznie. Pan Marcin z Kłodzka pyta, skąd się wzięło wyrażenie śmigus dyngus. No właśnie, jesteśmy dalej przy sprawach związanych z Wielką Nocą albo z Wielkanocą. Znów zacznijmy jeszcze od pisowni. Po pierwsze piszemy to małą literą, dlatego że to nie jest nazwa święta, tylko takiego obrzędu. Mhm. A po drugie zapisujemy z łącznikiem, czyli z taką małą kreseczką, jeżeli to piszemy na komputerze, to bez spacji. A pochodzenie? A pochodzenie to jest tak, śmigus jest z niemieckiego, a mianowicie tam było takie słowo schmeck ostern, schmecken bić, a ostern Wielkanoc, czyli bicie się, wielkanocne bicie się. Rózgami? Tak, dlatego, że chodziło o bicie się rózgami, zresztą po polsku taka rózga to była śmiga, taka rózga używana w śmigus. Pozostał nam dyngus. Dyngus. Dyngus to był okup, na przykład wódka albo coś do jedzenia i też oczywiście z niemieckiego, no oczywiście, bo akurat te nazwy zapożyczyliśmy z niemieckiego. Po niemiecku to właśnie dingus albo dyngus, okup albo też chlust wody, tutaj różne są koncepcje. W każdym razie dyngusem dawniej nazywano ten okup, czyli wódkę albo coś do jedzenia, co dawano tym, którzy nas polewają wodą albo śmigają rózgami, no dlatego, żeby już przestali to robić. Mhm. Trochę tak jak kolędnicy, prawda, taki zwyczaj, że kolędnicy, jak kolędnicy w Boże Narodzenie, trzeba im dać zapłatę jakąś. Tutaj to wyglądało tak, że nie zawsze się polewano wodą, bito się często rózgami, no i żeby to ktoś zaprzestał tej czynności, to wtedy musiał być okup. A dzisiaj raczej śmigus dyngus to już jakby tego nie odróżniamy, tych dwóch członów, po prostu to jest całość, to jest to polewanie się wodą. Przygotowałem dla pani profesor oczywiście wiaderko z wodą przed studiem. Dobrze, że nie rózgę. Taka niespodzianka. Bardzo dziękuję. Także wyjdę oknem. Serdecznie zapraszam. Ma pani oczywiście odzień na zmianę? Oczywiście. Tak, oczywiście. Tędy, to będzie prosto i w prawo. Katarzyna Kłosińska. Dziękuję bardzo pięknie. I wszystkiego dobrego państwu życzę na święta. Bardzo dziękujemy. To Goldfrapp. Program trzeci po 17.30. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Należy lepiej doprecyzować ustawę degradacyjną. Ta kwestia na pewno nie pozostanie nierozwiązana, mówi po prezydenckim wecie rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Andrzej Duda zdecydował się na taki krok, bo jak mówił na konferencji prasowej, miał co do pewnych zapisów wątpliwości. Prezydent zapowiedział, że po świętach chce przeprowadzić konsultacje z szefem MON-u i organizacjami kombatanckimi na temat nowego kształtu ustawy. Starsze małżeństwo straciło 50 tysięcy złotych metodą na paczkę. Zostali okradzeni przez dwie kobiety, które weszły do mieszkania pod pretekstem pozostawienia paczki dla sąsiadów. Stracili pieniądze, pamiątkową biżuterię i stare monety. Policja prosi seniorów o zachowanie szczególnej czujności, kiedy ktoś obcy zapuka do ich drzwi. Funkcjonariusze proszą, by w trakcie rodzinnych rozmów przy świątecznym stole przestrzec starsze osoby przed takimi sytuacjami i uczulić, że jeżeli kogoś nie znają, nie mają obowiązku wpuszczać go do domu. Cztery osoby z zarzutami za kradzież wojskowego paliwa w Drawsku Pomorskim. Żandarmeria Wojskowa na gorącym uczynku zatrzymała grupę żołnierzy i pracowników cywilnych. W czasie przeszukania między innymi miejsc zamieszkania i służby zatrzymanych żandarmi znaleźli prawie tonę skradzionego paliwa. Podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży i paserstwa. Pełny serwis Trójki o 18.00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Budżet państwa na plusie. Nadwyżka na koniec lutego wyniosła prawie 4,5 miliarda złotych. Minister finansów powiedziała w Trójce, że w budżecie widać wzrost dochodów z różnych podatków. PIT, CIT i VAT. Teresa Czerwińska wyjaśniła w audycji Winien i Ma, że dobra sytuacja budżetowa to efekt kilku czynników. Oczywiście one są związane z działaniami, które podjęliśmy na rzecz uszczelnienia systemu, ale również też związane z bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy i z bardzo dobrą koniunkturą gospodarczą. Minister finansów poinformowała również, że dług publiczny na koniec 2017 roku spadł o 3 miliardy 400 milionów złotych względem roku 2016. Negatywne dane z polskiej gospodarki podał za to Narodowy Bank Polski. Chodzi o zadłużenie zagraniczne, które w czwartym kwartale poprzedniego roku wzrosło do prawie 316 miliardów euro. Kwartał wcześniej zadłużenie było o prawie 3 miliardy euro niższe. Prezes Polskich Kolei Państwowych zapowiedział, że w przyszłym tygodniu zostanie przedstawiony plan przekształcenia grupy PKP w holding. Krzysztof Mamiński powiedział w radiowej Trójce, że zmiana zwiększy konkurencyjność polskich kolei na europejskim rynku. Holding oznaczałby koordynację działań i wspólne zarządzanie spółek z grupy PKP. To jest struktura, która w kolejach europejskich bardzo się sprawdziła. Duże, silne koleje, więc oczywiście tu nie ma powrotu do struktury jednego przedsiębiorstwa państwowego, ale koordynacja, konsolidacja działań spółek z szeroko rozumianej grupy to, co chcemy zrobić. Prezes PKP podkreślił w audycji Winien i Ma, że holding nie będzie oznaczał likwidacji poszczególnych spółek kolejowych. My nie chcemy odbierać samodzielności tym spółkom. To będą nadal podmioty prawa handlowego, tyle że działające w jednym kierunku, tak w uproszczeniu mówiąc. I tam, gdzie możemy wykorzystywać efekt synergii, gdzie możemy zadziałać wspólnie, gdzie możemy przez to zaoszczędzić, gdzie możemy być mocnym partnerem dla liberalizującego się rynku. Obecnie działa ponad 30 podmiotów, w których udziały mają Polskie Koleje Państwowe. Na koniec informacje z rynków finansowych, ale nie z giełdy papierów wartościowych, bo warszawski parkiet dzisiaj nie pracował. Sesji na GPW nie będzie także naturalnie w świąteczny poniedziałek. Rynek walutowy jest za to międzynarodowy i tutaj nigdy nikt nie świętuje. Euro kosztuje 4,21 zł, dolar po 3,42 zł, funt 4,79, a frank szwajcarski po 3,58 zł. Jutro sobota, najcieplejszy dzień tych świąt na północy kraju. Opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym na pozostałym obszarze. Przelotne opady deszczu miejscami na południu, w centrum burze. Prognozowana suma opadów w czasie burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna od 7 na północy, 12 w centrum, 16 na południu. Chłodniej nieco na wybrzeżu, od 3 do 6 tam, a wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty. Na wybrzeżu, w rejonach podgórskich, w porywach do 65 kilometrów na godzinę. Trójka. Program trzeci. I'm not scared. finding dying, well then let the time be near. If it's peace you're finding dying, and if dying time is near, just bundle up my coffin, cause it's cold way down there. I hear that it's cold way down there, yeah, crazy cold way down there. And when I die and when I'm gone, there'll be one child born in this world. Carry on, carry on. Panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Tak. Witam. Andrzej Figurski z tej strony. Tak. Mówił pan, że policja poszukuje Kuby z Warszawy. Ponoć. Tak. No i ja bym tutaj takie pewne ostrzeżenie dla pana chciał zrobić. Jeżeli policja obejrzała lub wysłuchała spotkanie pana z panem Markiem dotyczące książki o napadach, słuchają relacji pana Marka, to pan jest w pierwszej linii do aresztu. W każdej chwili areszt prewencyjny oni mogą złożyć. Też ja taką mam propozycję, tak żeby... Tak, że jestem wytypowany. Tak, że dla zmienia przeciwnika, nie, zapuści pan brodę, wąsy, no tak, tak profilaktycznie. Wesołych świąt i pogodnych. Kładę wszystkiego się dobrego, panie Andrzeju, dziękuję. Satan, don't wanna die uneasy. Just let me go naturally. And when I die, and when I'm dead, dead and gone, there'll be. In a world to carry on, to carry on, yeah. To grupa Blood, Sweat and Tears. 21 minut pozostało nam do godziny 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. Ta droga krzyżowa dla więźniów Pawiaka torturowanych w więzieniu w Alei Szucha była ukojeniem. Tekst napisała jedna z więźniarek, Elżbieta Krajewska, pseudonim Elitka. A więźniowie potajemnie odprawiali ją w latach 42-44. Młodzi aktorzy z warszawskiej szkoły teatralnej wraz z reżyserką Marią Rajf postanowili przypomnieć to niezwykłe misterium. Przygotowali inscenizację w murach aresztu. Skazany za grzech Adama, za grzechy wszystkich pokoleń i nasze grzechy ofiarować się raczy. Jest to tekst Drogi Krzyżowej napisany na Pawiaku w październiku 1943 roku przez młodą dziewczynę, miała wtedy 20 lat. Andrzej Kotecki, kustosz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Alei Szucha, w którego zbiorach znajduje się tekst Misterium. Była uczestniczką akcji N, czyli akcji propagandowej dla Niemców. Przecież jednej z takich akcji została złapana, przywieziona na Szucha i tutaj w ciągu 2 dni poddana bardzo ciężkiemu przesłuchaniu, które doprowadziło ją do szpitala więziennego i w czasie pobytu w tymże szpitalu na skrawkach papieru, na bibułkach napisała tekst Drogi Krzyżowej. Bardzo bili, było ich 3, 2 mężczyzn i kobieta. Wkładali maski przeciwgazowe, dusiłam się. Spadłam z krzesła. Bądźcie spokojni. Nic ode mnie nie wyjdzie. Jak dostałam scenariusz od pana Andrzeja Koteckiego, to pierwsza myśl to jest współczesny tekst. Reżyserka Misterium Maria Rajf. To są współczesne zdania, współczesne przemyślenia, bardzo głębokie i miałam wrażenie, że ta dziewczyna jest w moim wieku i żyje tu i teraz. Nie jesteśmy w stanie całkowicie oddać tego, co oni wtedy mieli w głowach. Nie zdziwiło cię, że w takim momencie jak tortury młoda kobieta napisała tekst, że wtedy znajdowali na to siłę, samozaparcie? Myślę, że ta religia była takim dla nich spoiwem do tego, żeby poczuć jakąś wspólnotę. Aktor Michał Klawiter. Że oni czuli, że nie są sami. Oczywiście ryzykowali bardzo. Wielu z nich przypłaciło to życiem. Chyba mamy i jako Polacy w swojej naturze już zapisane coś takiego, że nie poddajemy. Dajemy się łatwo. Stacja piąta. Cyrenejczyk. Módlcie się za tych, którzy śpieszą z pomocą uwięzionym. Głównym takim tematem, który się przewijał od samego początku tego tekstu, było przebaczenie. W każdym zdaniu, gdzieś w każdej frazie, w każdym akapicie pojawiało się to, że cierpimy, ale od razu wybaczamy. I że to jest takie oczyszczające bardzo, że to im pozwoliło wytrwać. To jest coś, co dało możliwość walki dobrem przeciwko złu. Spotkałam tu wspaniałych ludzi. Nie żałuję, że tu jestem. Misterium obejrzała Paulina Kozion. Program trzeci, 18 minut do godziny 18. Michael Jackson. Like a comet blazing across the evening sky, gone too soon. Like a rainbow fading in the twinkling of an eye, gone too soon. Shiny and sparkly and splendidly bright, here one day, gone one night. Like the loss of sunlight on a cloudy afternoon, gone too soon. Like a castle built upon a sandy beach, gone too soon. Like a perfect love that is just beyond your reach, gone too soon. Born to amuse, to inspire, to delight, in one day, gone one night. Like a sunset dying with the rising of the moon, gone too soon. Puls Trójki. Piotr Wąż, dzień dobry. W studiu przedstawiciele dwóch kościołów, katolickiego ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu Polski. Witam serdecznie, szczęść Boże. I ksiądz Karol Długosz, asystent biskupa kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Szczęść Boże, dzień dobry. Spotykamy się w najważniejszym dla chrześcijan tygodniu roku, dziś Wielki Piątek, dzień pod znakiem krzyża. Szczególnie ważny dla ewangelików. Dlaczego? W Wielki Piątek wspominamy śmierć Pana Jezusa na krzyżu i dla nas jest to szczególny moment, właśnie skupiając się głównie, taka teologia ewangelicka ma taką cechę, jest staurocentryczna i chrystocentryczna, skupiamy się na osobie Jezusa Chrystusa i to jest dla nas ogromnie ważne właśnie, żeby w Wielki Piątek, patrząc na Chrystusa, dostrzec to, co najważniejsze, więc to, że Bóg zrobił to, czego człowiek nie był w stanie nigdy zrobić, mianowicie pokonał śmierć. I przelewając swoją krew na krzyżu Golgoty, Jezus Chrystus, Boży Syn i człowiek zarazem, dokonał naszego zbawienia. Tylko dzięki Jego krwi jesteśmy zbawieni. Dlatego to święto w naszej liturgii pobożności odgrywa niebagatelną rolę i jest też w taki trochę inny sposób niż wszystkie inne święta przeżywane. Jak to wygląda w Kościele katolickim? W Kościele katolickim właśnie również jest to odniesienie do tego, co powiedział ksiądz Karol, czyli staurocentryczne, od stauros, czyli krzyż. Przecież na początku każdej liturgii robimy znak krzyża świętego. Wstajemy, robimy znak krzyża świętego. Jest to przysłowie bez Boga ani do proga. Czyli właśnie ten krzyż, znak krzyża świętego. I tu jest podkreślenie w tej liturgii tego, że krzyż to nie jest znak tylko męki, ale jest to znak miłości. To, co ksiądz Twardowski mówił, miłość na śmierć nie umiera. I te słowa księdza Twardowskiego, one tak naprawdę oddają ducha Wielkiego Piątku, bo jest to ten smutek, przygnębienie, jest śmierć Jezusa, ale miłość na śmierć nie umiera. Wiemy, że jest potem zmartwychwstanie, że jest ta nuta nadziei, która potem już jest w sobotę i w niedzielę. I dlatego w tym właśnie duchu jest przeżywany Wielki Piątek i liturgia Wielkiego Piątku ma cztery główne elementy. To znaczy kapłan, który kiedy rozpoczyna liturgię, na początku pada krzyżem, i potem jako znak właśnie pokory, uniżenia Jezusa Chrystusa i potem jest liturgia słowa, następnie po liturgii słowa, w której jest adoracja krzyża i wtedy wszyscy podchodzą do jednego krzyża, to długo trwa, ja wiem, ale to jest ten znak naszej jedności, że oddajemy cześć Chrystusowi, który umarł za nas na krzyżu, a to jest też okazja, On coś dla nas zrobił, my też robimy, tak naprawdę nie dla Niego, ale dla siebie. Adoracja krzyża, drugi moment. Trzeci to jest komunia święta, że Jezus jest cały czas z nami obecny w Najświętszym Sakramencie, chociaż w tym dniu, jako jedynym dniu w roku, nie odprawia się mszy świętej. I czwarty moment to jest przeniesienie Najświętszego Sakramentu do grobu Bożego, gdzie jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Często jest oczywiście straż, są strażacy, czy młodzież, czy inni czuwają przy Jezusie Chrystusie do Wigilii Paschalnej, czyli do liturgii w sobotę wieczorem. Albo rezurekcyjnej, też potem jest czasami jeszcze dalej adoracja do rezurekcji, która jest w niedzielę rano, ale to różnie jest w różnych parafiach. W każdym razie ten piątek to właśnie jest to, że miłość na śmierć nie umiera. Jest ta pamiątka męki Jezusa, ale jest jeszcze nadzieja. A w Kościele Ewangelickim jak wygląda adoracja krzyża? Jest przede wszystkim, nie jest może taka, jak to ksiądz tutaj ujął, bardzo taka zewnętrzna, bardziej jest, przeżywamy to wewnętrznie. Jest takie pojęcie ewangelik wielkopiątkowy, jeżeli ktoś tak się czuje dosyć luźno związany z Kościołem, to jeśli kiedyś przyjdzie do Kościoła, to przyjdzie właśnie w Wielki Piątek. I jak ta adoracja wygląda? Przede wszystkim skupiamy się na samym Jezusie Chrystusie, oczywiście dostrzegając ten aspekt zwycięstwa, który już na horyzoncie dostrzegamy, przecież promyk nadziei i poranek wielkanocny, który wiemy, to już się wydarzyło, to się nie dzieje co roku ponownie, to już się wydarzyło, więc żyjemy z perspektywy postpaschalnej, ale jednocześnie w tym ferworze codziennego życia, gdzie w relacjach między ludźmi można gdzieś po prostu się zagubić. To takie totalne zatrzymanie się na wysokości Wielkiego Piątku i to też tak w pobożności jest praktykowane. Nie chodzimy do pracy w Wielki Piątek. Ustawodawca w Polsce też zapewnił ewangelikom ten przywilej, że możemy wtedy do pracy nie iść. Tego dnia raczej nie włączamy telewizora, raczej nie słuchamy radia, chociaż może to nie w radiu, nie powinienem za bardzo o tym tak mówić. Skupiamy się przede wszystkim na relacjach w rodzinie. Przygotowujemy się do Wielkanocy w tym sensie, że prosimy wzajemnie się o przebaczenie. Przygotowujemy się czytając Słowo Boże. zatrzymujemy się tak, żeby wręcz wyrwać się z tej codzienności. I taka podniosła atmosfera, która no może trochę trąci takim pesymizmem, można byłoby tak powiedzieć, paradoksalnie powoduje, kiedy stajemy w konfrontacji niejako ze śmiercią, to daje do myślenia. Luteranie nie pracują w Wielki Piątek, katolicy do pracy chodzą, ale też nie wszyscy korzystają z internetu, z telewizji, z radio również tego dnia. Choć jak krzywe są te zwyczaje, bo dawno już temu słyszałem apele mojego taty, żebym wyłączył wszystkie środki masowego przekazu, odłożył książki i na przykład zajął się, no właśnie, kontemplacją, wyciszeniem. Jak krzywe są te zwyczaje w Kościele katolickim? Ostatnie badania CBOS-u pokazały, że są bardzo żywe. Dlatego, że według tych badań ponad połowa Polaków podczas Wielkiego Postu czegoś sobie odmawia dla dobra innych. Czyli na przykład, czy to będzie właśnie mniej tych zewnętrznych sygnałów, jakim jest właśnie środki społecznego przekazu, chociaż powiem na marginesie, że jest zachęta, żeby umieszczać z Triduum zdjęcia i dzielić się swoimi przeżyciami z hashtagiem Triduum, a z Wielkanocy z hashtagiem Wielkanoc. Także, że media społecznościowe są, bo to nie jest, media oczywiście są też pomocą. A więc Wielki Piątek siłą rzeczy musi być. Tak, więc jeśli właśnie o to chodzi, że ale wszystko z umiarem. A druga sprawa jest taka, że właśnie Wielki Piątek jest tym czasem, kiedy człowiek w ostatnim momencie zdaje sobie to pytanie, czy się pojednał. To, co jest pojednanie w rodzinie, to jest pojednanie z Bogiem i pojednanie z bliskimi przez sakrament pojednania. Badania CBOS-u, ostatnio opublikowane, podają, że 67% Polaków przystępuje do spowiedzi wielkanocnej. Tak tam zostało określone. Co to znaczy? Ponad 25 milionów Polaków korzysta z sakramentu spowiedzi, dlatego że chcą z siebie zrzucić ten ciężar. Co więcej, to jest wyzwanie również dla duszpasterzy i dlatego na przykład jest noc konfesjonałów, żeby nikt w Wielkim Poście nie pozostał bez sakramentu pojednania, mógł się przygotować do Wielkanocy. Więc Polacy tak naprawdę, kiedy weźmiemy te dane statystyczne, kiedy pójdziemy na parafię, to widzimy, że rzeczywiście wiara nie jest dodatkiem, nie jest kwiatkiem do kożucha, ale jest częścią życia Polaków. Jak znaleźć to wyciszenie w takim razie? W czasie, kiedy wciąż działa internet, nawet są specjalne hashtagi wielkopostne, wielkotygodniowe i wielkanocne. Jak znaleźć wyciszenie? Jak zatrzymać się właśnie na chwilę, chociażby Wielki Piątek adorujący krzyż? Ksiądz Karol Długosz. Wydaje mi się, że to może brzmi bardzo prosto, ale po prostu się zatrzymać. Po prostu odciąć się od tego, co jest wokoło nas i po prostu wyłączając telewizor, radio. Ja wiem, że iPhone'a ciężko wyłączyć, ale można tak jak my teraz tryb samolotowy włączyć, choćby na jeden dzień, bo inaczej nie ma możliwości przeżycia tego tak głęboko. I wydaje mi się, że to odcięcie jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Może też skupić się nad tym, co też takie bardzo wspólne, jak ksiądz wspomniał, o dzieleniu się. Może właśnie skupić się na tych, którzy są wokoło. Mamy taką wspólną akcję diakonijną, karitasowsko-eleosowską, Skarbonka Wielkopostna. Jest to akcja ekumeniczna, tak jak wigilijne dzieło pomocy dzieciom wymyślone przez braci katolików. Przyjęło się w kościele luterańskim prawosławnym. Tak z kolei naszym takim, powiedzmy, dodatkiem do czasu wielkopostnego dla współbraci w wierze jest właśnie skarbonka pasyjna, która się przyjęła w tych dwóch innych wyznaniach. I może właśnie podarowanie komuś, kto jest w potrzebie, spotkanie się z tym, kto jest gdzieś blisko, a może na co dzień nie mieliśmy możliwości zauważyć takiej osoby. Może to jest właściwy kierunek. I kiedy się odcinamy od rzeczywistości, to jest trochę jak jazda samochodem. Mogę przez miejscowość jechać samochodem, ale pewnych rzeczy nie zauważę. Kiedy idę na piechotę, trochę wolniej, trochę uważniej patrzę, można zobaczyć, że na przykład mam sąsiadów, trochę bliżej, trochę dalej. Może warto zwolnić. Wielki Piątek w takim razie to jest czas refleksji, zadumy, smutku i cierpienia, czy jednak czas radości, to dużej radości. W końcu to jest symbol nadziei na zmartwychwstanie. Takie zatrzymanie się przed Wielką Sobotą i Wielką Niedzielą. Oczywiście. Proszę zwrócić uwagę, że to, co śmierć, o której wspominaliśmy, no i w kontekście Wielkiego Piątku trudno ją przemilczeć, wnosi do życia, a więc będąc częścią też życia przecież, a więc zerwanie relacji, to Wielki Piątek daje już nadzieję na to, że relacje zostają przywrócone, bowiem Chrystus przywraca relacje między Bogiem Ojcem a nami, jest jedynym pośrednikiem z perspektywy też ewangelickiej do Boga Ojca, a to tchnie nadzieją. Taką powiedziałbym, Pan Bóg robi takiego trochę psikusa prima aprilisowskiego, akurat w tym roku prima aprilis wypada Wielkanoc, bo zawsze wydawało się, że śmierć musi zbierać konsekwentnie żniwo. Nie musi. Życie zaczyna królować wśród nas, no a to życie ma jedno imię, Jezus Chrystus. Księże? Tutaj papież Franciszek mówi tak, my nie jesteśmy ludźmi Wielkiego Piątku, żebyśmy mieli cały czas smutną minę. My jesteśmy ludźmi zmartwychwstania. I to pokazuje istotę chrześcijaństwa. Dokładnie. Tak. I tutaj też w tym czasie, kiedy mamy Wielki Piątek, to też my idziemy po moc od Pana Boga, żeby dokładnie naładować tak akumulatory. Papież Jan Paweł II powiedział takie zdanie, które często wraca właśnie, które jest tak, też takim mottem może być właśnie na Wielkiego Piątku. Bo to nie jest tylko to, co było kiedyś, my wspominamy, ale też każdy z nas ma swoje krzyże, doświadczenia. Jan Paweł II powiedział, że miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie udźwigniecie. Ale jak w takim razie zaakceptować to cierpienie? Każdy ma swój własny krzyż, jest doświadczeniem każdego z nas, mniejszy albo większy. Jak w takim razie to cierpienie zaakceptować? Ja myślę, że może być czymś bardzo pokrzepiającym w gruncie rzeczy, uświadomić sobie, spojrzeć, patrząc na krzyż, zobaczyć, że ten, kto stworzył świat, ten, kto, no, świat zepsuł, był jaki był, grzech pojawił się w świecie, ale ten, kto nie zostawił nas też samym sobie w tej sytuacji, w której się jako ludzkość znaleźliśmy, czyli w sytuacji oddalenia od Boga, ten przychodzi i cierpi. A więc rozumie, jest w stanie rozumieć nas, jak mało kto. Więc myślę, że to może być właśnie krzepiące, kiedy modlimy się do kogoś, kto potrafi, rozumie nasze doświadczenia. I ksiądz Paweł Retel Andrianik. W tym duchu właśnie, jeśli mogę nawiązać, kiedyś mój tata mi powiedział, wiesz Paweł, ja tak pomyślałem sobie, że ja chciałbym być lepszy od Pana Jezusa. To Pan Jezus cierpiał, a ja bym chciał nie cierpieć. Czyli to takie, no, tak jest. Byłoby idealnie. Tak, ale to właśnie jest pokazane z tym, że jest jasne nauczanie Kościoła. My nigdy nie powinniśmy szukać cierpienia. Cierpienie jest, ponieważ wszedł grzech pierworodny na świat. Powinniśmy robić wszystko, żeby właśnie to cierpienie nie przychodziło i pomagać w cierpieniu. Ojciec Pio, który bardzo cierpiał, on sam założył szpital ulgi w cierpieniu. Więc powinniśmy pomagać, żeby wszystkim, żeby ulżyć cierpieniom drugiego człowieka, a jak przychodzą, to właśnie czerpać siłę od tego, który bardzo wycierpiał, który umarł na krzyżu i żeby to była ta relacja zwycięstwa, nadziei, żeby... Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział, żeby to była rezurekcja ducha, czyli zmartwychwstanie ducha. Bo to jest to sedno sprawy właśnie, kiedy wchodzimy Tryduum Paschalne i Wielkanoc. I może właśnie, nawiązując do księdza arcybiskupa Gądeckiego, byłoby fajnym rozwiązaniem właśnie w czasie pasyjnym, właśnie być może w Wielki Piątek, zatrzymać się i otworzyć Słowo Boże. Mamy od 2 tygodni ekumeniczne tłumaczenie Pisma Świętego. Obaj byliśmy na prezentacji. Ksiądz arcybiskup Gądecki też był współtłumaczem. 11 wyznań chrześcijańskich w Polsce przygotowało wspólne tłumaczenie. I może choćby, no może niekoniecznie do tego konkretnie, ale do jakiegokolwiek sięgnąć i tam szukać też pociechy. O co apelowali nasi goście ksiądz Karol Długosz i ksiądz Paweł Retel Andrianik. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Piotr bardzo. Wąż, do usłyszenia. Z Bogiem. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za minutę 18. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator. Piotr Łodaj, witam kierowców. Większy ruch na drogach. Wyjeżdżamy na święta. Na głównych trasach należy spodziewać się większej liczby patroli drogówki. Tłoczno na 4 przy węźle w Balicach, w Gliwicach oraz przed wjazdem do Wrocławia. Na 7 z Gdańska w stronę stolicy ciasno na odcinku Koszwały-Cedryk-Jezmark w stronę Warszawy. W korku przed mostem postoimy przynajmniej godzinę. Tłoczno też przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Gdańska. Na Wisłostradzie postoimy przed mostami Gdańskim, Północnym oraz przy węźle mostu Grota Roweckiego i dalej w stronę Białegostoku. Uwaga, Uwaga na utrudnienia w województwie wielkopolskim. Między węzłami Kleszczewo a Strumiany na S5. Zablokowany pas w stronę Gniezna. 2 2 7 3 numer telefonu, a numer do naszej skrzynki SMS-owej 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radionawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity.